الحمد لله الذي وفق قلوب الطائعين للهدى وطبع على قلوب الكفار فلا تعي الحكمة أبدا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. جابر الكثير ومسهل العسير ومجيب الندى أحاط بالكائنات علما وأحصى كل شيء عددا. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لم يزل واحدا أحدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما أكرمه عبدا وسيدا. خصه بالمقام المحمود والحوض المورود وسماه محمدا وأنزل إليه قوله تبارك وتعالى إن وادع إلى ربك إنك لعلى هدى. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله إني واتوجع الله سبحانه وتعالى حقيقة يا مولاي جل وعلا أمجيف مدينة نأمجيسيف وصيف زرزق ونجيما ننزوري مجينا أمايو أمجيتنايو لاني قرآن نبيا من ويتنايو سيد عدنان صلى الله عليه وآله وسلم نحيفايكم إتا الله جل وعلا ومجينا أمايو يمنين هججيتا ولم تمواك عليه الصلاة والسلام هجم ويتنايو كما قال الإمام أحمد رحمة الله عليه لا يسمى الله إلا بما سمى به نفسه أو سماه رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يتجاوز في أسمائه وصفاته. أسيت الله سبحانه وتعالى إسبقوك وفي لألف جيت يمني وكنفسياك أو أمن يتنابه تموافي عليه الصلاة والسلام ولا لسبوك هلو Qur'ani na sunna kwa kuwa vyenyewe ndivyo ambavyo vimemuita Allah subhanahu wa ta'ala. Mola wetu jalla wa ala katika majina haya aliyojiita nayo na sifa hizi ambazo amejisifia nazo ndani yake kuna hikmatun kabira, kuna hekima iliyokuwa kubwa, kuna mafundisho yaliyokuwa mengi ndani ya majina yake jalla wa ala. فاليوم عباد الله ليوهي أني وجوى الله سبحانه وتعالى تتعيش فمجن نيني كوني جين من ينقون مما جين يا الله سبحانه وتعالى جين أماله حالي جتمكوا ناني يا قرآن بال لمتمكوا كتك سنة يا سيد عدنان صلى الله عليه وآله وسلم ناني يا قرآن جين هيل هلياجة bali limefekuliwa na kukutwa katika sunna ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Imekuja hadithi na Bukhari na Muslim, hadithi ya Muawiya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema man yuridillahu bihi khaira yufaqihuhu fi ddin, yule ambaye Allah subhanahu wa ta'ala anamkusudia kumpatia khairi basi humfahamisha katika dini. Kisha mtume akasema wallahu huwa almu'ti, na Allah subhanahu wa ta'ala ndiye al-mu'ti. Tuliangalia jina hili ya al-mu'ti kwamba Allah subhanahu amejiita katika sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba yeye ni al-mu'ti, inna Allah huwa al-mu'ti. Al-mu'ti kwa maana ndiye mpaji, yeye ndiye ambaye anayewapa wale mnaoona na wale msioona, mnaowafahamu na msiowafahamu, anayewapa wote hao ni al-mu'ti wa huwa Allah jalla wa ala. Enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, hakika ukiangalia jina hili la Allah subhanahu la al-mu'ti namna lilivyoenea na linavyoonyesha karamu Allah, ukarimu wa Mola wetu jalla wa ala na hikma yake jalla wa ala, panastahiki kwa kila mmoja kwa nafasi yake aendelee kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala. Wale wanaoitaka dunia Allah subhanahu wa ta'ala anawapa, na wale wanaoitaka akhera pia Allah subhanahu wa ta'ala pia anawapa. Wale wanaotaka dunia, man kana yuridu al-ajila ta'ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid thumma ja'alna lahu jahannam yaslaha madhmuman madhura wa man arada al-akhirata وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا كُلًّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ. وَنَيْتَكَ هِي دُنِيَا الله سبحانه وتعالى وفمولية من أراد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. أنيكس ليهي دنيا كتب وساوى anayetaka kupambana kwa ajili ya kuipamba hii dunia, ajalna lahu fiha ma nasha, Allah subhanahu anasema tunamharakishia kumpa katika yale tunayotaka sisi. Wa man arada al-akhirata, na yule anayekusudia kuipata akhera, wa sa'a laha sa'yaha, na akaitoa juhudi iliyokuwa kubwa ya kuyapata ya akhera, Allah anasema katika aya iliyofuata ya tatu, kullan numiddu haulai wa haulai min ata'i rabbik, wote hao tunawavutia na kuwapa ya hawa duniani wanapewa na hawa akhera nao wanapewa. Allah subhanahu anasema min ata'i rabbik, yote haya yanatokamana na kipawa cha Allah, ndiye anayewakabidhi na kuwapa vya duniani na akhera. Bali ndugu zangu, wale wanaoikusudia akhera wanaipata, tena vile vilivyokusudiwa akhera vinakuwa ni vingi visivyo katika, na wale wanaokusudia kuvipata vya duniani wanavipata, lakini muda baada ya kadhaa wa miaka fulani na kadha, wamuona vitu hivyo vinapungua na vinaondoka. Vitu vya duniani havidumu, lakini vile ambavyo umevitolea juhudi kwa ajili ya akhera na Mola wako jalla wa ala akakupatia, basi jua ya kwamba hivyo vitu, jua ya kwamba hizo neema unazozipewa za akhera kamwe hazitoweza kukatika wala haziwezi kuisha. Wa amma alladhina su'idu fa fil jannati khalidina fiha ma damat as-samawati wal ardu illa ma sha'a rabbuk ata'an ghayra majdud. Kipawa cha akhera unapopewa ni ata'an ghayra majdud, ni vile unavyopewa visivyoisha. Yale unayohangaikia kwa akhera mbele ya Mola wako jalla wa ala havitoisha. Watakaoingia ndani ya janna wakakutana neema zake Allah subhana na mazuri ya akhera, yale mazuri hayakatiki, ni yenye kuendelea. Ata'an ghayra majdud in hadha rizquna ma lahu min nafad, hii ni riziki yetu. Allah anasema ma lahu min nafad, haiwezi kuisha. Wale wanagombania kuipata akhera wakafika huko akhera, Allah subhanahu wa ta'ala atawapa vile atakavyowapa, havitoweza kuisha wala kukatika. Enyi watu wa Allah subhanahu wa ta'ala, Mola wetu jalla wa ala amelielezea hili ndani ya Qur'an ya kwamba vilivyomo ndani ya akhera kwa wale walivyoviangaikia duniani, vitu hivi haviwezi kuisha. Mtume sallallahu alaihi wasallam anaambiwa ndani ya Qur'an, inna a'tainaka al-kauthar, kika yetu sisi tumekupa wewe heri nyingi. Aya nyingine Allah subhanahu atasema, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, na Mola wako atakupa wewe mpaka utaridhia. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, na Mola wako atakupa wewe mpaka utaridhia. Rawi al-Imam Ibn Jarir rahmatullahi alayhi min hadithi Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma. Al-Imam Ibn Jarir amepokea riwaya ya Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, kwani swali linakuja, Allah anasema inna ataynaka al-kauthar, kika yetu sisi tumekupa khairi nyingi Muhammad alayhi salatu wasalam. Kisha Allah akasema katika suratul duha, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, na Mola wako atakupa na utaridhika. Nini alichopewa Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam mpaka Allah anasema wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, na tumekupa kali nyingi sana. Al-Imam Al-Jarir rahmatullahi alayhi anaipokea hadithi ya Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, anasema ibn Abbas, inna Allah tabaraka wa ta'ala أرى نبيه عن أمته, حقيقة الله سبحانه الانفنقلية محمد عليه الصلاة والسلام كهسياننا أم واتي, يعني محمد عليه الصلاة والسلام الانفنقلية الله سبحانه كذلك أم واتي وسكذ بعدها, ما أعطاهم الله من كنز دون كنز, kuna kwa yale ambayo Allah subhanahu atawapa umma wake katika hazina miongoni mwa hazina, hazina baada ya hazina, mali duna mali. Yani kwa maana ya kwamba Muhammad alayhi salatu wasalam ataonyeshwa namna umma wake utakapotewa mali, namna umma wake utakapofunguliwa na kupata ufalme katika dunia, namna khairi zitakapokuwa zimefunguka kwa umma wake. Fasurra lidhalika sallallahu alayhi wa sallam, likamfurahisha hilo mtume sallallahu alayhi wa sallam. Faanzala Allah subhanahu akayiteremsha kauli yake, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, na Mola wako atakupa wewe mpaka utaridhika. Kisha Ibn Abbas akasema, fa inna Allah a'tahu, hakika ya Allah subhanahu amempa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam alf qasr fil janna, amempa milioni qasr, qasri ambazo ziko ndani ya pepo. Amepewa Muhammad sallallahu alaihi wasallam qasru zinazofikia idadi ya milioni. Kisha Ibn Abbas akasema, na katika kila qasr ndani yake kuna wahudumu na kuna wanawake na kila vizuri vinapatikana ndani yake. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, Mola wako atakupa mpaka utaridhika. Hii ni neema ambayo Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameihangaikia katika hii dunia kwa ajili ya kuyapata ya akhera, na ya akhera hayakatiki. Na Allah subhanahu wa ta'ala pia amewasifu waumini wale ambao ni wachamungu, yawm al-qiyama wataufata yale yaliyokuwa mazuri aliyowaahidi Allah subhanahu wa ta'ala, kama alivyosema, inna lilmuttaqina mafata hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba ataraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha laghwan wala kidhaba jazaa'an min rabbika ata'an hisaba. Enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allah huwa almu'ti, kika Allah subhanahu wa ta'ala ni mtaji, yeye ndiye anayewapa watu mambo ya dunia ambayo mwisho wake yanakatika. Na wale ambao wanaohangaikia akhera, wanaotoa juhudi kwa ajili ya kuyapata ya akhera, watambue ya kwamba inna Allah, hakika ya Allah subhanahu wa ta'ala huwa almu'ti. Katika haya pia imekuja hadithi al-Qudsi ya Allah subhanahu wa ta'ala, anasema ya bani Adam, enyi wanadamu, لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم لو وتوين وموانزنا وتوين ومش وهي دنيا نمجيننا ونادام قاموا في صعيد واحد watasimama katika uwanja mmoja, wanadamu wa mwanzo kipindi cha Nabii Allah Adam alayhi salam mpaka kipindi cha mwisho itakapomalizika dunia, dunia yote hiyo ikasimama katika uwanja mmoja. Fasaaluni, kisha kila mmoja kati ya wao wakaniomba, kila mmoja kati ya wao akaniomba maombi yake. Allah anasema la a'taitu kulla wahidin mas'alata, kila mmoja nitampa kile alichokiomba. Wala yanqusu dhalika mimma indi, na hakitopungua chochote katika vile nilivyo navyo mimi. Illa kama yanqusu al-miqyab idha udkhila fil bahr, isipokuwa ni misili ya sindano itakapochukuliwa na kudumbukizwa katika maji, halafu ikanyanyuliwa kile kitone kile cha maji kinachotoka kwenye bahari, ndicho mtakachokuwa mmekipunguza katika vile anavyomiliki Allah subhanahu wa ta'ala. Kila mwanadamu atamuomba Allah maombi yake, wewe na maombi yako, fulani na maombi yake, wale watu wa mwanzo na maombi yao, na watu wa mwisho na maombi yao. Kila mmoja akamwomba Allah subhanahu, Allah atampa kila mmoja wetu, atamsikiliza kila mmoja na jambo lake na atampa. Kisha vile vile Allah anasema hamtakuwa mmepunguza kwenye vile ninavyovimiliki mimi jalla waala, isipokuwa ni mithili ya sindano inapodumbukizwa katika bahari, itazameni ile sindano inarudi na nini. Wallahu tabarak wa taala aalam. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina alkarim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد عباد الله، أين وجه الله سبحانه وتعالى؟ إن الله هو المعطي. حقيقة يا الله سبحانه وتعالى لي مبال أين لي من يكتوى أين لي أما أنا أمفى أين لي أما أنا يوافى جل وعلا. اعلموا رعاكم الله، تمويني الله سبحانه وتعالى في فلين أن عطاء الله على نوعين، وبادي الله سبحانه وتعالى وتولي واكي أنا وتوكم ففلان علان ومقوانيك كتك فهم بيلي سهمي كوانزا ني عطاء عام ني أفادي ونيكوينيا نوفادي وفيلي ني عطاء خاص ني أفادي وليكو مالوه. أين وجه الله سبحانه؟ هؤلاء الكفر وهؤلاء الفسق وأصحاب الفجور والمجون، هوا مكفار، هوا وتوا أوف وتوا بايا وليدبكية كتكديم بلا معصية لماوف. من الذي يعطيهم؟ ننان ينيوام ننان ينيورسك هوا، فهو المعطي جل وعلا ني الله سبحانه وتعالى. سماكي بهارين ونياما نوتميا مقورين ودود ودوغو ودوغو ونوغونا نوسيوغونا واتي هوا ني ناني عني وافا مباكو كموانا في سميزة نوزا كايشي وكموانا سوالا أو ديجي نايشي بورين ناي عنايشي. من الذي يعطيه؟ لنان ينفى؟ إن الله هو المعطي، أنا أنفى موافنا أنا أنفى مويما ولو أوفنا وفيا ونفيا ولا الله سبحانه وتعالى كسب يه لي المعطي لي أنا ملكي هزين يوفادي من أدامه أنا ملكي يكتوى بل أنا طوى هل يكوى نشكية أنا كفى هل يكوى هل يكرادي إلا من رحمهم الله. هو لو فاجي وكوانزا والله سبحانه وتعالى عطاء عام وفاجي وجملة ونقصانيا كيلة يومي كي نفاونا الله سبحانه وتعالى. نفيا وفيري نعطاء خاص نولي وفاجي معلوم ambao Allah subhanahu wa ta'ala anawapa waumini, anawapa auliao, vipenzi vyake anawapa, min al-iman, katika jambo la imani, wa ta'atu ar-rahman, na kumtii ar-rahman, wa mahabbatuhu, na kumpenda subhanahu wa ta'ala. Haula al-kafar, hawa makafiri hawajapewa jambo la kumpenda Allah, hawajawa ni vipenzi vya Allah, hawajawa ni katika wenye kumtii Mola wao jalla wa ala. Lakini Allah subhanahu akakuchagua wewe na fulani mkawa ni katika viumbe ambao tutiuna ar-rahmana, mnamtii Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni ataa'un khas, ni tunu ya kipekee aliyokutunuku nayo Mola wako jalla wa ala. Ameacha kuwapa wale makufar, pamoja na kwamba riziki yake inawafikia, lakini upande huu wa pili wa kufunguliwa nyoyo za kuyapenda matendo ya kheri, kuyapenda mambo ya kiimani, kuwa mnyenyekevu kwa Mola wako, kuwa mtiifu kwa Mola wako, hii ni ataa'un khas, hii ni tunu ya kipekee umezawadiwa nayo wewe. Ndio maana mnaona Allah subhanahu wa ta'ala ameyazungumza haya kwa waja wake wema waliomuomba Allah subhanahu na akawapa. Waja wake wema walimuomba Allah subhanahu wa ta'ala dunia yao, Allah subhanahu aliwapa, tena kuwapa ambako hapajawahi kupewa kiumbe chochote mithili ya wao. Qala rabbi ghafir li wa hab li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Sikilizeni, Sulaiman alayhi salam alimwambia, ewe Mola wangu nisamehe, wa hab li mulka, nipe mimi ufalme, la yanbaghi li ahadin min ba'di, ufalme usiostahiki kwa yoyote baada yangu, innaka antal wahhab, kika yako wewe ndiye al-wahhab, ndiye unayetoa Allah subhanahu wa ta'ala. Sulaiman ni nabii urrahman, ni nabii wa Allah subhanahu wa ta'ala, na ndiye malik, mfalme aliyekuwa kipindi hicho. Allah subhanahu kwa kujua kwamba Sulaiman ni katika auliao, ni katika vipenzi vyake, angalia alichokijibu mbele yake, fasakharna lahu riha tajri bi amrihi rukhaan haythu asaba wa shayatin ban kull banain wa ghawwas wa akharin muqarranin fil asfar hadha ataauna famnun aw antik bi ghairi hisab fasakharna lahu riha. Allah akamdhalilishia upepo, Sulaiman akawa anautumikisha upepo, anaupeleka popote anapotaka yeye. Fasakharna lahu riha tajri bi amrihi rukhaan haythu asaba, bali Allah subhana akamdhalilishia mashayatin wa shayatina kulla banain wa ghawwas, akawa anawatumikisha mashaitani wa kujenga na wanaodumbukia katika mabahari na maziwa, wa shayatina kulla banain wa ghawwas wa akharin muqarranin fil asfar, na wengine wamefungwa menyororo. Kisha Allah akasema hadha, hili tunalokufanyia wewe Sulaiman, afauna, ni kipawa chetu tunakupa wewe, famnun, basi kama ni hivyo, famnun au amsik, toa au jizuie, bighairi hisab. Hakadha Allah subhanahu wa ta'ala. Sulaiman alayhi salam amemuomba Allah subhanahu ufalme, amemuomba ufalme ambao hauna mithili, na kweli Allah subhanahu wa ta'ala amempa ufalme usiokuwa na mithili kwa sababu Sulaiman ni katika vipenzi vyake. Enyi wajua Allah subhanahu, ala tadhkuruna min awliyaihi tabarak wa ta'ala au akhari, hamkumbuki katika vipenzi vya Allah vingine vilivyojaribu, vilivyoendelea kumuomba Allah subhanahu awape, Allah subhanahu akawapa tena kipawa ambacho hakina mithili pia. Zakaria alayhi salam amemuomba Allah subhanahu, ghulaman yarithuni wa yarithu min ali yaqub, Allah subhanahu ampe kijana atakayempa urithi wa unabii baada ya kufariki, na hali ya kuwa wa mraati aqira, na mke wake alikuwa ni tata. Zakaria alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala fa'atahu Yahya, akamfa nabiyullah Yahya. Hawa ndio vipenzi vyake subhanahu wa ta'ala, wanamuomba kwa kuwa wanajua Allah ni al-mu'ti, anawapa tena kwenye hali zilizokuwa nzito mno. Mwanamke ni tata asiyekuwa na uwezo wa kuzaa, lakini kwa kuwa Allah subhana amemuona Yahya, amemuona Zakaria ni kipenzi chake, akapitisha kipawa chake na kuzaliwa Nabiullah Yahya Ibrahim alayhi salam, pamoja na utu wake uzima na kuwa ni mtu mzima aliyekwenda umri miaka imesonga mbele, hakuwa na mtoto. Lakini lamma laja ila rabbih, alipomwelekea Mola wake akijua kwamba Mola wake ndiye almati, Allah subhanahu wa ta'ala akamruzuku Ismail na akamruzuku Ishaq alayhi salam. Yote hii inaonyesha ni kwamba sisi kama waumini wa kweli, muda wa kuwa tunajua ya kwamba Mola wetu samma nafsahu, amejiita yeye mwenyewe bi asma'ihi, kwa majina yake, basi haya majina ayuha alikhwatu alafadil, majina haya ndugu zangu tuendelee kuyatumia na kuwa na yakini kwamba Mola wetu jalla wa ala ndiye mwenye kutoa na mwenye kumpa fulani na alani. Nimalizie ibadallah, enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, nani katika yetu sisi asiyekuwa na shadai? Nani katika yetu sisi asiyekuwa na misukosuko? Nani katika yetu sisi asiyekuwa na changamoto katika maisha yake na nafsi yake? Hakuna hata mmoja, ila man rahimahumullah. Lakini muda wa kuwa tuna changamoto ya kimaradhi, tuna changamoto za kivizazi, tuna changamoto za mali, i'lamu ra'akumullah inna ma'akum al-mu'ti, tambueni Allah subhanahu wa ta'ala kutungeni kwamba nyinyi mnaye al-mu'ti, mpaji. Ugongeni mlango wake, yale yanayokusumbueni Allah subhanahu atayatatua. Yale yanayokutatizeni katika maradhi, gongeni mlango, mumuombe Mola wenu shifa. Yale mlionayo katika changamoto za kimaisha, kitu fulani huna, jambo fulani linakusumbua, linakusumbua, inna Allaha huwa al-mu'ti, hakika ya Allah subhanahu ndiye al-mu'ti, yeye ndiye mwenye kumpa fulani na alani. Anawapa makufa waliokuwa wanauma maradhi makali, wenye hali mbaya ya kufuru billah, anawaruzuku mali nyingi hizi. Ashinde kwako wewe ambaye wewe tasjudu lillahi subhanahu wa ta'ala, unamsujudia Allah subhanahu wa ta'ala, iweje Allah subhanahu ya kunyime wewe ambaye unajisiri, unajinyima na unaogopa kuingia katika muharramat? Vipi Mola wako subhanahu wa ta'ala ya kunyime? Ugonge mlango wake, endelea kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuha nnas, wanataja baadhi ya ulama habari ya yule mgonjwa wa saratani, habari ya mgonjwa wa saratani katika miji ya Yemen. Alikuwa ni tajiri mwenye mali, amesumbuka hospitali mbalimbali za hii dunia, katika hospitali zilizokuwa kubwa za Kibiritania, za Kiarabia, kwa maana kwa nchi za Kiarabu, anakwenda kwa ajili ya kutafuta tiba ya saratani, kansa. Kansa inamtafuna, na alikuwa rajulun dhu mal, ni mtu aliyekuwa na mali. Baada ya anapozunguruka, kila anapofika kwenye kituo cha hospitali anaambiwa, mzee nenda ukapumzike, usubirie tu siku yako ya kufariki. Hakuna tiba katika hii saratani uliyonayo. Mzee anahangaika miaka yote hiyo, na majibu yake anayoyapata ya kila siku ni hayo hayo. Anasema huyo mzee, akimhadithia mmoja katika mashaykh wa Yemen, Sheikh Shamlan, anamwambia, nilitoka siku moja katika hospitali ya mkoa wetu wa Yemen, katika mikoa ya Yemen, nimetoka hospitali kwa ajili ya matibabu hayo kupimwa. Wakati tunarudi nyumbani, tukapita katika kijisoko kidogo, tukaona soko pembeni yetu kuna msikiti mdogo. Nikaiambia familia yangu, naombeni niende katika huo msikiti. Akaingia msikitini kati ya udhu na akaswali rakaa mbili, kisha akamsujudia Mola wake jalla wa ala. Na baada ya kumsujudia na kutoa salamu, akanyanyua mikono yake akamwambia, ya Ar-Rahman, wewe ndiye Allah subhanahu wa ta'ala al-mu'ti, wewe ndiye ambaye umemwondoshia maradhi Nabiullahi Ayyub. Nabiullahi Ayyub alikuwa na maradhi makali makubwa kushinda haya nilionayo mimi ya saratani, lakini Allah subhanahu ulimuondoshia yale maradhi Nabiullahi Ayyub. Wewe ndiye ambaye umemuokoa Nabiullah Ibrahim katika jambo zito la kuchoma moto. haya yanayonumiza mimi ni madogo sana ya rabbal alamin. Ewe mwana wangu, na kuomba kwa wewe ndo al-mu'fi, wewe ndiye mtaji na ndio mtawaji, ninakuomba shifao, ninakuomba unihakikishie uniondoshee haya maradhi. Mzee kwa muda mrefu machozi yanamtoka, akiendelea kumlilia Mola wake Jalla wa Ala, na usingizi ukampikia kalala pale pale. Akiwa katika usingizi akaota ndoto ya watu wawili wamekuja, mmoja ameshika dumu la asali, kikombe cha asali, na mwingine ameshika kikombe cha maziwa. Huyu wa huku anamnywesha na huyu wa huku naye anamnywesha. Wameendelea kumfanyia hivyo kwa muda mrefu. Ghafla akashtuka, anaona asali inatembea kwenye mdomo wake upande wa kulia na maziwa yanatembea upande wake wa mkono wa kushoto. Fataajaba bidhani. Akasajabu mzee katika hilo. Lakini kuja kutahamaki, njaa inamuuma, imembana njaa kali. Alipowaita vijana wake akawaambia, nileteeni nyama. Wakamwambia, mzee, katika vitu vilivyokatazwa ni nyama. Hutakiwi kula vyakula hivi. Mzee akawaambia, nileteeni, nasikia njaa. Wakaleta mzozano baina yao mpaka wakaamua wamridhishe mzee wao. Wakaleta nyama kiasi kingi sana. Mzee alikula ile nyama yote akaimaliza. Na imepita takriban miaka 20 au na zaidi, mzee amekatazwa kugusa nyama, kuingiza ndani ya tumbo lake. Vijana wanamuona mzee wao anakula nyama, wanasema hii ni hatari inayotufuatia baada yetu. Mzee baada ya kula hapo akaendelea. Waliporudi siku ya pili hospitali, vipimo vilivyopita vinaonyesha hana saratani. Daktari anamwita mzee fulani, anakuja yeye. Daktari kwa kuwa anamjua akamwambia, mimi sijakusudia wewe, mimi kuna mgonjwa mwingine na jina kama la kwako ndiye ninayemkusudia. Mzee akamwambia, hapana, ndio mimi. Wakazozana na daktari. Daktari akamwambia, ingia ndani. Ni nani amekuponyesha? Ni nani amekuondoshia maradhi? Nani amekuondoshia maradhi ya saratani? Mzee pale pale machozi akaanza kumwanguka, kisha akasema, tabibtu, nimetibiwa mimi kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumuomba. Kisha akamwambia daktari, antumul ladhina tuyaisuna an-nas, nyinyi madaktari ndio ambao mnao wakatisha tamaa watu. Aliku quluban nas ila maulahum, zifungeni nyoyo za watu kwa mola wao, zifungamanisheni nyoyo za watu na mola wao. Nyinyi mnawakatisha watu tamaa. Mimi kwa macho yangu leo hii unaniambia hiyo habari, siamini kama mimi sina tena saratani. Na nani ambaye amempa hii tiba? Nani amemponyesha huyu mzee? Innahu huwa al-mu'ti. Kila mmoja mnashadai mwenye misiba yake na mambo yake mazito. Usiwe na huzuni, usiwe na shaka, usiwe na wasiwasi. Fa innal mu'ti hayyun qayyumun, aliyekuwa ni mu'ti yuko hai na ni msimamizi. Allahumma ruddana ila dinika baradan jamila. Allahumma ruddana ila dinika baradan jamila. Allahumma ruddana ila dinika baradan jamila. Allahumma anfa'na bima qulna wa zidna ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah.